raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 21 grudnia, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch, najlepszy w szwajcarskim Engelbergu. To jego pierwsze w tym sezonie zwycięstwo w Pucharze Świata w skokach. Seniorzy, jeśli nie wymaga tego stan zdrowia, nie powinni spędzać świąt w szpitalu, przypominają lekarze. Ciąg dalszy trójkowej akcji Święta bez granic. W naszej audycji trwa licytacja. Kamil Stoch wygrywa po raz pierwszy w tym sezonie zawody Pucharu Świata w skokach. W szwajcarskim Engelbergu Polak prowadził po fenomenalnym skoku już w pierwszej serii. W drugiej obronił atak Austriaka Stefana Krafta, który zajął drugie miejsce. Trzeci był Niemiec Karl Geiger. Kamil Stoch już po raz 34 wygrał w Pucharze Świata w skokach. Inni Polacy daleko. Ósmy był Piotr Żyła, 22 Dawid Kubacki, a 25 Stefan Hula. Jutro w Engelbergu drugi konkurs indywidualny. Kwalifikacje zaplanowano na 13:30. Pierwsza seria o 15:00. Lekarze przypominają, bez wskazań medycznych seniorzy nie powinni spędzać świąt Bożego Narodzenia w szpitalu. Co roku w okresie przedświątecznym wiele rodzin próbuje umieścić pod opieką specjalistów osoby starsze. Dlatego po raz kolejny samorząd lekarski organizuje akcję Wspólne Święta. Ma uświadamiać, że szpital nie jest właściwym miejscem dla osób starszych, które nie potrzebują pomocy. Opieka nad osobą starszą jest sytuacją bardzo trudną, to wielokrotnie opieka 24 godziny na dobę, natomiast na pewno trzeba piętnować te zachowania, kiedy rodzina celowo doprowadza osobę starszą do pogorszenia stanu zdrowia tylko po to, żeby oddać ją do szpitala. My dziś nie chcemy nikogo piętnować poprzez tą akcję, nie chcemy nikogo karcić, chcemy po prostu apelować, nie zostawiajcie osób starszych na święta w szpitalu. Mówi Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Lekarze podkreślają, że w szpitalu osoby starsze są bardziej narażone na zakażenia ze względu na niską odporność. Prezydent Francji mówi o likwidacji dżihadystów w Afryce. Emmanuel Macron odwiedził francuskie jednostki walczące z islamistami w środkowej części czarnego kontynentu. Prezydent Piątej Republiki spotkał się z żołnierzami biorącymi udział w operacji Barkhane, wymierzonej w działające w rejonie Mali, Nigru i Czadu oddziały terrorystów związanych z państwem islamskim. Emmanuel Macron powiedział w Abidżanie, że wojskom francuskim udało się zlikwidować 33 terrorystów w operacji w regionie Mopti w Mali. Szef państwa nie chciał podawać innych szczegółów operacji. Wcześniej, w czasie świątecznego spotkania z żołnierzami francuskimi, Emmanuel Macron apelował do partnerów Francji, tych w Afryce, jak i w Europie, o pomoc w walce z dżihadem właśnie w tej części świata. Paryż od dawna wzywa swoich sojuszników, by wspólnie podjąć działania przeciwko islamskiemu terroryzmowi w środkowej Afryce. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wciąż mogą Państwo pomóc podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Ciąg dalszy naszej trójkowej akcji Święta bez granic trwa w audycji Piotra Meca. Wylicytować można gitarę Antymosa Apostolisa. Majonez to są polskie gitary, które były produkowane jeszcze w latach 70. Ci ludzie do nas przyjeżdżali jeszcze na Śląsk, oni są z Gdańska. Na tej gitarze nagrywałem Nowy Horyzont i na koncertach oczywiście grałem. A to jest druga moja gitara, bo pierwszą spotkało nieszczęście. Wziąłem i ją rozbiłem na kawałki. Tak, o gitarze zaraz na początku programu mówił nasz redakcyjny kolega Dariusz Pieruk. 30 plus lat. Gdybym taką gitarę spotkał, gdybym ją marzyłem, przeglądałem rozmaite serwisy aukcyjne, aby taką gitarę, aby taki stary egzemplarz, powstało ich bardzo niewiele, gdzieś upolować. I one się nie pojawiają, więc poza tym, że jest to oczywiście gitara Antymosa Apostolisa, gitara wspaniała, która nagrała tyle płyt. Jest to po prostu świetny, tak patrzę teraz po latach, świetny instrument. Marzyłem o tej gitarze tak naprawdę w pierwszej połowie lat 80. Czy taka gitara nadal bliśniła takim blaskiem? I mam ją teraz przed sobą i wygląda, przyznam, oszałamiająco. Na razie podbili Państwo cenę gitary do 17 000 zł. Do wylicytowania także limitowana podwójna płyta winylowa z 50. urodzin Trójki. Aukcja u Piotra Meca trwa, zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy mglisto, miejscami przelotne opady deszczu, a w górach śniegu i deszczu ze śniegiem, nad ranem od 1 do 6 stopni. Niedziela pochmurna, we wschodniej połowie kraju także deszczowa, choć wszędzie synoptycy prognozują przejaśnienia. Termometry pokażą na północy 6 stopni, w centrum 7, na południu do 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli potrzebują Państwo inspiracji do wspólnego kolędowania, proszę dalej nie szukać. Artysta wychodzi Państwu naprzeciw. Nagrał wspaniałą, świąteczną płytę, a w najbliższą niedzielę pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marcin Wyrostek z zespołem i jego Harmonia Świąt. Transmisję tego koncertu rozpoczniemy w Trójce w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Podaruj święta pełne pasji. W Empiku znajdziesz tysiące inspiracji prezentowych. A teraz skorzystaj z wyjątkowej oferty na wybrane biografie i książki historyczne, które kupisz aż 25% taniej. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu. Biolik. Intensywne serum pod oczy z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. A teraz dermokosmetyki Biolik. Dostępne w aptekach, w świątecznych zestawach. Tylko teraz w Biedronce winylowa kolekcja. Płyty winylowe w cenach 49,99 i 69,90. Greta Van Fleet, Florence and the Machine, Queen, U2, Dire Straits i wiele innych. Winylowa kolekcja już w Biedronce. Oferta dostępna w wybranych sklepach, ważna od 16 do 29 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Jedni jeżdżą z winnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. 7 minut po 20. Święta bez granic 2019. Dziś w liście osobistej licytacja, którą nazwaliśmy dogrywką numer 1, dogrywka numer 2. Jutro w trzeciej stronie medalu. Licytujemy gitarę Apostosa, Antymosa Apostolisa i podwójną płytę winylową z 50. urodzin Trójki. Dodam, że płyta nosi numer 33, jest wysoce limitowana, a w momencie, kiedy wylicytujemy najwyższą kwotę i przejdzie w posiadanie nowego właściciela, rozpoczniemy długotrwały proces zbierania autografów zarówno wykonawców, którzy brali udział w tym koncercie, jak i dziennikarzy Trójki. Zobaczymy, ile nam się uda zebrać, ale będziemy czynili starania, żeby jak najwięcej. Z koncertu w Teatrze Polskim 4 listopada 2012, kiedy zarejestrowano tę płytę Nosowska w bardzo nietypowym manamowym repertuarze. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? We'll be right back. siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Katarzyna Nosowska, bardzo dziękujemy. Katarzyna Nosowska i Kukla Band w repertuarze Manamowym. To jest koniec strony B podwójnej płyty winylowej wydanej przez Narodowe Centrum Kultury razem z polskim, z programem trzecim Polskiego Radia. Płyta, która jest przedmiotem licytacji, nosi numer 33 i będzie podpisana przez większość wykonawców i większość dziennikarzy Trójki, których uda nam się upolować już po zakończeniu aukcji. Licytację tego właśnie wydawnictwa otwiera pan Bogumił. Dobry wieczór. Pan Bogusław, przepraszam. Przepraszam, ale gorąca atmosfera powoduje, że czasami język się posklizgnie. Podwójna płyta. Przypomnę, że na niej Sebastian Karpiel-Bułecka, Szteczkowska, Tilaw, Maleńczuk, Kaja, Anna Maria Opek, raz, dwa, trzy, Laocze, Monika Brodka, Katarzyna Nosowska i wielki finał wszystkich wykonawców śpiewających autobiografię może być pana. Jaka propozycja? Wszystko wiem, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest początek tej szlachetnej licytacji. Proponuję 1000 złotych. 1000 złotych od pana Bogusława za płytę Jak być kochaną, podwójny album, który pokryje się niedługo podpisami wielu wykonawców i dziennikarzy Trójki. Bardzo dziękujemy za ten pierwszy głos. 1000 złotych, płyta podwójna Jak być kochaną. Obejrzeć państwo możecie też na stronie Trójki i pan Dariusz, który też chyba jest zainteresowany płytą, tak? Tak, oczywiście jestem zainteresowany. 1000 złotych przed chwilą od pana Bogusława. Jaka jest pana propozycja? No ja klasycznie 3. 3333 złote od pana Dariusza. To na razie nasz licytacyjny poziom za płytę z 50. urodzin Trójki. A oprócz tego gitara Apostolisa, Antymosa. Gitara, która zagra znów z koncertu, który odbył się w Osieckiej w ubiegły wtorek. Thank you. gitara typu majonez, która już w tej chwili ma dożywotni serwis. No i przypomnę autografy uczestników wtorkowego koncertu. Mamy telefon właśnie w sprawie gitary. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Leszek? Tak, przy telefonie. Przypomnę, że to gitara typu majonez. Przypomnę też, że oferujemy Państwu, Panu odbiór osobisty tej gitary od jej obecnego właściciela na koncercie w Studio Osieckiej 29 dnia lutego i że może Pan zaprosić na ten koncert też 10 znajomych. Jaka jest Pana propozycja? 14333. To jest propozycja od Pana Leszka, a przy telefonie Pan Wojciech? Tak, oczywiście. Dobry wieczór, jestem. Panie Wojciechu, w tej chwili 14333, a Pana propozycja? 15 tysięcy złotych to propozycja Pana Wojciecha. To jeszcze zapytamy Pana Leszka, co on na to? No, muszę zrezygnować. Ale zapraszamy na koncert. Pogratulować. Powyżej 15 nie mogę. Rozumiemy, bardzo dziękujemy za udział w licytacji. Zapraszamy na koncert. Mamy Pana dane. Wyślemy do Pana zaproszenie na 29 dzień lutego. Czyli aktualna cena gitary Apostolisa Antymosa to 15 tysięcy złotych. To posłuchajmy, jak ta gitara grała we wtorek. Czterech tenorów polskiej gitary. Tak grali w ubiegły wtorek w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Cały koncert w liście osobistej w przyszłą sobotę od 21. Małe sprostowanie. Koncert Apostolisa Antymosa w studio imienia Agnieszki Osieckiej to 23 dzień lutego, nie 29. Przepraszam za błędną zapowiedź. Niemniej jednak zaproszenie 10 gości dla zwycięzcy dzisiejszej licytacji gitary Apostolisa jak najbardziej aktualne. Przypomnę, że licytujemy też płytę winylową, podwójną, jak być kochaną. Płytę wydaną w bardzo limitowanym nakładzie na 50. urodziny Trójki. Ta płyta nosi numer 33. W tej chwili cena wylicytowana za to wydawnictwo przez pana Dariusza to 3333 zł. A tak na tej płycie i na tym koncercie grupa Raz, Dwa, Trzy śpiewała Janerkę. Jadę na rowerze, słuchaj, to byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Uwierz, się w obcisłe, bo to warto mieć styl. Idę w niemy sobie ode wsi do de wsi. Może byś tak zamiast panu popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, rower jest wielce, okej, rower to jest świat. Dziki pies Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też nam jest i potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krom petrolane. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, rower jest wielce, okej, rower to jest świat. Z powodu karambola obsunął mi się strój. Nie wiem czemu wołam, full na maksa, cool i ekstra. Ja jestem spoko kolarz i mam na imię Trish. I nie wiem czemu wołam, full na maksa, cool i ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, panu popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie ode wsi do de wsi. Może byś tak, Damian, panu popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, rower jest wielce, okej, rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Podwójna płyta, która właśnie nam zagrała, ma obecnie cenę wylicytowaną przez pana Darka 3333 zł. Przypomnę też, że gitara, na której Apostolis nagrał płytę Nowy Horyzont, to obecnie 15 tysięcy złotych wylicytowane przez pana Wojciecha. Darek Pieruk czeka na państwa telefony w tej sprawie pod telefonem 22 i 7 trójek. Prosimy też o wsparcie naszej akcji Święta Bez Granic 2019 SMS-ami. Numer to 75 45 75 45, treść SMS-a pomoc, a jego koszt 6 zł i 15 groszy z VAT-em. No i zapraszamy też do zakupienia i oczywiście słuchania naszej płyty, czyli 20 już karpia. Płyta Święta Bez Granic 2019, z której teraz zagramy, też wspiera akcję Święta Bez Granic. Kto? Ballady i Romanse, numer 3. Opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty, a w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Nabiorę poprzedniej opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Wyjmij z tych obcych ramion, nie pozwól zapomnieć, przyzwyczajaj do siebie, a w odpowiednim momencie uczuciem wyznacz granice, z sprawdzaj, zapisuj, stop, mów kiedy trzeba. A jeśli zostanie czas, spróbuję znowu zmylić twoją czujność, jak tylko się da. A jeśli zostanie czas, spróbuję znowu. Ballady i romanse Miej mnie w swojej opiece z płyty Święta bez granic 2019. Przypomnę, że na tej płycie, która wspiera naszą akcję, trzy wersje Karpia 2019. Wspomnienie pierwszego Karpia z roku 2000, a także Waglewski Fisze Made, Chłopcy Kontrabasie, Ania Rusowicz, Kwiat Jabłoni, Fisze Made, Tworzywo, Rebeka Oxford-Grama, Kasai, WW, Zbigniew Wodecki i specjalny utwór dodatkowy premierowy Barbary Wrońskiej z Młodą Orkiestrą Nowego Teatru, czyli słynny już Plastik. A płyta, którą dziś licytujemy, to podwójny album, na którym wykonawcy związani z trójką na jej 50. urodziny śpiewają nietypowy repertuar. Jedna z tegorocznych aukcji Święta bez granic 2019 to był koncert Muńka Staszczyka w Studiu Osieckiej. Na koncercie w Teatrze Polskim 7 lat temu Muńek Stilaw zaśpiewali, uwaga, Merle Rodowicz. Nazywają go, bo ma w oczach coś takiego, samo zło. Nie hoduje zbóż, ma w kieszeni nóż, a ja nie wiem po co. Sing, sing, pokochałam go, popłynęłam jak za lordem aż na dno. Cały dzień by spał, nocą w karty grał, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały barski wyż. Ty nie widzisz, czemu wołasz SOS, na mój widok SOS. Sing, sing, ma koleżków trzech, takich spotkać na ulicy to jest pech. Zbyt nerwowi są, grzeszą kiedy śpią, a ja nie wiem po co. Sing, sing, czasem prosi mnie, bym schowała to czy tamto gdzieś na dnie. Wezmę grosz czy dwa, on pretensje ma, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż. Ty nie widzisz, czemu wołasz SOS, na mój widok SOS. Wszystkiego najlepszego dla trójki. Tak się składa, że ja jutro kończę 49, a wy 50. Całe życie jesteśmy razem. Dzięki! Woo! W oczach schód i wyczuwam w jego głosie jakiś chód. Słabo w karty gra, może kogoś ma, a ja nie wiem po co. Dzięki. Sing, sing, skowroneczku mój, gdzie się podział nienaganny urok twój. Co też ci się śni, o co chodzi ci, powiedz, powiedz o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż. Nie widzisz, czemu wołasz SOS, na mój widok SOS. S. Dzięki Trójka, dziękujemy. Dziękujemy panie Zygmuncie. Aktualna cena za płytę, z której pochodzi ten utwór, to 3333 zł wylicytowane przez pana Dariusza. Propozycje do Darka Pieroga na 22 i 7 trójek. Przypomnę też, że licytujemy gitarę Antymosa Apostolisa. Aktualna cena i pan Wojciech to 15 tysięcy złotych. Płyta będzie pokryta autografami prawie wszystkich wykonawców tego koncertu i prawie wszystkich dziennikarzy Trójki. Natomiast gitara już jest pokryta autografami czterech uczestników koncertu w Osieckiej w ubiegły wtorek, czyli Borysewicza, Kozakiewicza, Nowaka i samego Apostolisa. Dodam też, że w czasie naszej aukcji pani Michalina Dziewulska z firmy Majonez, która wyprodukowała tę gitarę, obiecała zwycięzcy dożywotni serwis, no i ewentualny przegląd techniczny po odebraniu gitary, choć Darek Pieruch twierdzi, że jest jak najbardziej sprawna, szczególnie po jego zabiegach kosmetycznych z naciąganiem strun. No i ostatnia informacja na temat gitary to to, że zwycięzca może ją odebrać, jeżeli wyrazi takie życzenie, od samego Antymosa Apostolisa na koncercie 23 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mało tego, będzie na to patrzeć i bić mu brawo 10 jego przyjaciół, których może na ten koncert zaprosić. Ale my teraz wracamy do Teatru Polskiego i do płyty podwójnej, winylowej Jak być kochaną z 50. urodzin Trójki. Kaja śpiewa Bartosiewicz. Słyszysz, jak tam daleko muzyka gra. nie będzie, siebie nie znajdziesz też. Zatańcz ze mną. Już nie będzie, siebie nie znajdziesz też. Zgoniesz mi w ciepły świec, nigdy nie zbudzisz mnie. Nigdy, już nigdy nie powiesz mi, jak bardzo kochałeś mnie. Kaja śpiewała ostatniego Edyty Bartosiewicz z płyty, która zostanie natychmiast po zakończeniu aukcji ceremonialnie odfoliowana. To płyta numer 33. I obiecujemy, że pierwsze autografy złoży ekipa, która dla Państwa dziś prowadzi licytację, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Darek Pieruk i Piotr Metz. Przypomnę raz jeszcze dla porządku. 3333 zł za podwójną płytę z 50. urodzin trójki i to pan Dariusz, pan Wojciech wylicytował 15 tysięcy złotych za gitarę Majonez Antimosa Apostolisa, gitarę, którą zwycięzca może odebrać osobiście na koncercie 23 lutego Osieckiej od obecnego właściciela. Gitara pokryta jest autografami Borysewicza, Kozakiewicza, Nowaka i samego Apostolisa, a pani Halina Dziewulska zaoferowała zwycięzcy serwis tej gitary i dożywotnie sprawdzanie, czy wszystko jest w porządku. Gitara ma 44 lata, ale ma szansę dożyć wieku naprawdę sędziwego. Ci gitarzyści, którzy podpisali gitarę, która jest przedmiotem licytacji, zagrają teraz kolejny utwór z koncertu Czysta Energia, który odbył się w Osieckiej w ubiegły wtorek. Zwiastują grzech. Kiedy nagle biją dzwony, dając mi wyraźny znak, by do lotu unieść płonie i koszącym lotem spać. Dar. Dusza moja nieprzytomna. czterech tenorów polskiej gitary Wosieckiej. Przypomnę, retransmisja całości koncertu w liście osobistej za tydzień. 22 i 7 trójek. Darek Pieruk dyżuruje dziś przy telefonie w czasie licytacji, której przedmiotem jest m.in. podwójna płyta winylowa z urodzin trójki. Obecna cena to 3333 zł, wylicytowana przez pana Dariusza. Co na to pan Marcin? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moja propozycja to 4 i 3 trójki. 4333 zł to nowa, dokładnie, to nowa cena, którą proponuje pan Marcin. Trzymamy kciuki. Przypomnę, panie Marcinie, że płyta pokryje się autografami większości wykonawców i większości dziennikarzy trójki, ponieważ jest to podwójny winyl. Będzie co podpisywać. Trzymamy kciuki i życzymy wygranej. I z tej płyty proszę posłuchać, jak gra Laocze. Głosu serca, hej. Laocze na 50. urodzinach trójki grało na lepę. A my zagramy jeszcze z płyty Święta bez granic 2019. Płyty, do której kupowania bardzo Państwa zachęcamy z uwagi zarówno na szczytny cel, jak i wspaniałą muzykę na niej zawartą. Oto utwór numer 7. Nie trzeba go zapowiadać. Thank you. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mam tak grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracili cię bliscy, a tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy. Wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam, aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Dwa ognie z płyty Święta bez granic 2019. Przypomnę, że prosimy Państwa też o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc na numer 75 45. Koszt takiego SMS-a to 6 zł i 15 groszy z VAT-em. Te SMS-y też zasilają akcję Święta bez granic 2019. Aktualna cena podwójnej płyty z 50. urodzin Trójki, płyty winylowej, to 4333 zł. W tej sprawie pan Bogusław, tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proponuję 4666. 4666 zł to aktualna cena płyty Jak być kochaną, podwójnej płyty winylowej z zapisem koncertu na 50. urodziny Trójki. To był pan tak. Bogusław. Bardzo dziękujemy i trzymamy kciuki. I zagramy raz jeszcze z płyty Święta bez granic 2019. Tym razem będzie to Chłopcy kontrabasia. Jechał żołnierz na koniku i nic nie było mu straszne. A mijał góry, lasy i doliny, i kotliny, i przepaście. Nic nie było mu straszne i nic przeszkodą mu nie było. Nagle konik się zatrzymał, a serce mocniej zabiło, serce mocniej zabiło. białego i w sukience, o najmocniejszy Boże. Niby dziewczę, oj przecudne, ale wielkie jak morze. Wielkie jak siedem gór, jako rzeka w dolinie, lecz nie lękam się jej wcale. Zaraz to dziewczę ominę, zaraz to dziewczę ominę. Bo mijałem już wszak wiele przez caluśko swą drogę. Góry, lasy, lądy, morza, to dziewczę też minąć mogę, to dziewczę też minąć mogę. Choć jak drzewo jest wielka, choć jej ręce mnie chwytają, choć jej warkocz mnie spętał. I nic z tego, nic z tego, nic z mojego mijania. Bo gdziekolwiek się obrócę, ona świat mi zasłania. Że nagle mieścisz mi się w ramiona, mieścisz mi się w ramiona. Chłopcy kontrabasia z płyty Święta bez granic 2019. 15 tysięcy za gitarę Apostolisa Antymosa od pana Wojciecha, 4666 zł za płytę z 50 rodzin trójki od pana Bogusława, a przy telefonie pan Dariusz w sprawie płyty, tak? Tak, oczywiście, w sprawie płyty wracam do gry, bo widzę, że koledzy się obudzili, działamy coś. Ja proponowałem 5666. 5666 zł, tak? Tak. To aktualna cena naszej płyty. Bardzo dziękujemy. Propozycja pana Dariusza. Nasza płyta z 50 rodzin trójki. W tej chwili 5666 zł, a przy telefonie 2027 trójek. Darek Pieruk. Autopromocja. No, dosyć, chłopcy. Przestańcie się rozrzewniać. Przygotowałem dla was niespodziankę wigilijną. Byliśmy grzeczni, a więc raz jeszcze. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Kronczewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, tuż po południu. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Michał Mergański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład iPhone 8 Gwiezdna Szarość za 1999. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1590 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Krystyna Prońko, Piotr Rogucki, John Porter, Sławek Uniatowski, Paulina Przybysz i Łukasz Lach w wyjątkowej trasie koncertowej Poeci Rocka. Bilety na musiccompany.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z pewnością zima w końcu przyjdzie. Wtedy ty z pewnością zmierzysz się z trudnymi warunkami na drodze. Zapewnij sobie pewność za kierownicą i zrób prezent swojemu Volkswagenowi. Wybierz oryginalne, idealnie dopasowane koła zimowe Volkswagen. Wejdź na vw-sklep.pl, gdzie do końca roku zrobisz zakupy z opcją rat 0% na cały asortyment oryginalnych akcesoriów. Dopasuj swojego Volkswagena do swoich potrzeb. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 grudnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych reaguje na piątkowe